जुहोत्यादि का दुधान धारण पोषण धातु हो गया था पूरा। आगे त्रय सरिते तो ही चलेगी, निजी शौच पोषण चलेगा। सरिते तो सरिते तो होने से क्या होगा, सरिते तो कर्तृभ्य क्रियापल सूत्र से, सूत्र से अतिबद्ध परसंबद्ध कैसे होगा, से सात कहते प्रसन्न निजी शौच पोषण ये हो, शौच और पोषण अर्थ में इत संज्ञा किसकी होगी, किसे इरा इत संज्ञा माचिया, इरा क्या कहती है कहती इरा इत संज्ञा, और निज रहा और नकार को कैसे तो लग गया नो न निज हो गया। निजान त्रयाणाम गुण स्लौ, निज एक धातु है, निजाम त्रयाण कौन से तीन लेना, निजिर विचिर विश्री तीन धातु है, इनका क्या होगा गुण स्लौ अभ्यास की अनुभूति, अभ्यास से गुण से स्लौ। निज धातु है परिसंपद में ती पाने के बाद कर्तरि सब और ज्योत्याधु स्लू स्लौ से द्वित्व अभ्यास में क्या रहेगा निज, और भला स्पेश हो जाएगा अभ्यास में हिंदी रहेगा गुण हो जाएगा, अभ्यास से गुण सात श्लोक निक हो गया ने ने निज तिप तिप प्रत्यय सार्वधातु आधातु है तो उसको मान करके गुण होगा किस सूत्र से, तो ने नेज अगर ति ने नेज में जकार को चौकू से ग खरीचे से क ने नेक ति ने नेक ती तो साने पर अभ्यास को गुण होगा निजाम दिया, वो तो निजी पाठ है तो इसे निजाम रखा किंतु हाँ निजाम ये तो टीका में भी दोनों टीका में निजाम रखा है, अष्टाध्याय में क्या है निजाम निजाम ही सर लेता है लक्ष्मी निजाम सब में अष्टाध्याय किस देखो सप्तम अध्याय चतुर्थ बाद अंत में उन्हों से न होता है तो निजाम तब हाँ निजाम त्रयाण है उन्होंने हाँ जिसमें दोनों टीका में निजाम त्रयाण दिया तो साने पर अभ्यास का गुण होगा, हाँ अभ्यास का गुण हो जाएगा स्लू पर निमित्त है तो ने ने निज अगर तस चो को लगेगा ग हो जाएगा खरीज का ने निकत ने ने जी ने निकति ने निकत झीक होगा अध्यवस्था अति गुण होगा पगंत सूत्र से अभ्यास गुण हो जाएगा ने नि जति क्या रूप बना ने निकति आगे सी सी है गुण हो जाएगा ज को चौक से ग खरीच से कहने पर आदेश पते स हो जाएगा स को और क सख्य होने से ने नेक सी पुगंध गुण होगा ने नेक छी आगे ने निक थ मिप में गुण होगा किस सूत्र से पुगंध अभ्यास तो गुण हो जाएगा ने ने जिमी आगे ने नि जीव ने नि जिम अच्छा हाँ आगे बोलो एक बार ये जो निजांतरायणाम गुण सौ सूत्र आत्मनिपद में लगेगा क्या लगेगा स्लूप पर तो लगेगा तो गुण अभ्यास गुण हो जाएगा और पुगंत सूत्र से गुण कहाँ कहाँ कहाँ होगा सार्वधातु अपि संगीत उनसे गुण नहीं होगा सीधा बोलना ने नि निकते क्या बनेगा ने निकते नि जाते ग हो जाएगा नैनिक द्वे आगे हाँ नैनिज माह में जकार को अनुनासिक पर होते अनुनासिक हो जाए ना नहीं यार अनुनासिक अनुनासिक बा लिख कर दिखाओ मित में क्या रूप बनेगा, अविनाशी क्यों नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, होगा तो किसे होगा, मई मई में हाँ पढ़िए संधि प्रकरण पढ़ाए किसने, ये अरुणनाशी गुणनाशी के बाद सूत्र क्या करता है मालूम है क्या करता है, हाँ पदांत यर को हैं, पदांत यर को है ना, यहाँ पदांत है क्या, निज महिमे जकार पदांत है ना, नहीं पदांत का नहीं है, सत्युअंत पद संख्या नहीं होगी, निज में जकार पदांत का है ना, नहीं नहीं उनसे नहीं होगा, इतनी तो प्रश्न है, जकार कोणनाशी क्यों नहीं हुआ, वो पदांत का नहीं है, पदांत यारू करेगा, हाँ आत्मनिपद में हो गया, आत्मनिपद में लीट लकार में निज निज त, यहाँ स्लू पर नहीं उनसे अभ्यास को गुण नहीं होगा, और अनाल हो जाएगा, भूगंध गुण होगा, क्या बनेगा, निन्ने ज अतुसाद में गुण नहीं होगा, निन्नी जतुह बोलो, निन्ने ज उत्तम पुरुष एक वचन कितने बनेगा, नलुत्तम बा दो नहीं बनेगा, उत्तम विकल्प से नीत होगा ना नहीं होगा, विकल्प से नीत होगा, डर लगता है क्या, नीत होगा विकल्प से बोलो, हैं नीत नहीं होगा, विकल्प से नीत नहीं होगा, विकल्प से नीत होगा तो दो रूप क्यों नहीं बनता है, उबधा नहीं, उबधा में नहीं आता, कौन नहीं आता, क्या उपधा, उपधा को उबधा कहते हो, उबधा में नहीं आता है क्या है, क्या बोलो, उपधा में अकार नहीं, अबधा तो क्या होता, अबधा अकार तो क्या होता है, उपधा में अकार हो तो क्या होगा, नरोत्तम बा विकल्प से नहीं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्या है मालूम नहीं, क्या बोलते हो, वृद्धि प्राप्त नहीं है, नीत का कार्य कुछ नहीं है, नीत को मान करके कोई कार्य होता तो नरोत्तम बा विकल्प से नीत होने से एक पक्ष में नीत को मानकर कार्य, अन्य पक्ष नहीं होगा, नीत को मानकर यहाँ कोई कार्य नहीं है, नीत को मानकर कार्य क्या होता है, कहीं अचुनीति से बुद्धि अथवा अतोबुद्धा से बुद्धि, यहाँ अतोबुद्धा नहीं लगेगा, उपधा में अ नहीं और अजंत अंग भी नहीं, नीति का कार्य नहीं है, विकल्प से नीति होने पर भी रूप एक बनेगा, बनेगा हाँ, क्या वर्ण पढ़ो, निनेज थल में क्या बना, क्या बना, निनेजित धातु सेट है या अनिट है, अनिट है तो निनेजित ईट कैसे हो गया है, क्रादि नियम से तो थल में विकल्प होना चाहिए है, हाँ अजंत हो तो क्या सूत्र लग गया, अच्छा बोलो, और उपदेश में अकारवान हो तो ये दोनों नहीं होने से नित्य हो गया, वह मम्मी बिटू हुआ नित्य या विकल्प, आत्मनिपद नहीं हुआ, हम बोलो नी नीजे ने ने बोलते नी नी नीजे ईट हो गया, धुआ में ईट हो गया, था से ईट हो गया, निजी से आत्मनिपद में ईट होता है, हाँ हाँ लूट लगा में क्या बनेगा, निकता लीट लकार में निक्षते निक्षते, लूट लकार परस में तो बोलो ने नेक तू ने निकता, यहाँ ने निग धि उजल भेदि गुण नहीं होगा ने निग धि आगे हाँ यहाँ सूत्र यहाँ आठ पीत होने से गुण होना चाहिए आड़ूतों से पीछे आठ पीत होने से गुण नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातु के अच्छी पीति सार्वधातु के गुण न अभ्यस्तस्य अभ्यस्तस्य अच्छी पीति सार्वधातु के गुण नहीं होगा और जो अच्छी पीति कौन से अजादो पीत पर होते सार्वधातु को अजाद पीत पर होते गुण नहीं होगा लघु पद गुण न यहाँ आठ उत्तम से पीछे आठ पीतहन से एकवचन द्विवचन बहुवचन तीनों में गुण प्राप्त था किस सूत्र से वो गुण निषेध हो गया नवीन से नैनी जानी हुआ नैनी जानी आगे नैनी कहाँ से आया नी में ई कहाँ से आया है धातु का है नैनी जानी जा में आ कहाँ से आया आड़ुत्तम से पिच नैनी जानी नी के सूत्र से न हाँ बोलो फिर एक बार नैनिक तो नैनिक दि नैन नहीं गुण नहीं हुआ नैनिक दि पुगंत गुण जहाँ जहाँ हुआ रूप बोलो कहाँ कहाँ बोलो पुगंत गुण कहाँ हुआ बोलो रूप नैनिक तो और सातवें गुण हुआ कहाँ कहाँ गुण हुआ नैनिक देव गुण हुआ नहीं हुआ हे अपित हो गया कहाँ गुण हुआ नैनिक तुम्हें कहीं गुण हुआ किस सूत्र से और मीप में आने वहाँ गुण हुआ ना नहीं पीत नहीं है हैं पीते है क्यों नहीं गुण हुआ हाँ ये निषेध हो गया हाँ आतोने पद में बोलो ने निकताम ने निकताम ने नी जाताम जताम इक्ष्व जाताम हैं ने नी जय गुण नहीं होगा ने नी जय निजा वही हाँ यहाँ कितने स्थान में गुण हुआ पुगंत गुण है नहीं हुआ अतर पद पुगंत गुण नहीं होता है नहीं होता है क्यों नहीं हुआ गीत हो गया ठीक है अभी लंग लकार परसम पद में अ ने नेक बने अ ने नेज टीप का हलेंगे आप लोग इत लोपन से लोप हो जाएगा जकार को चो कुछ करीच क्या बनेगा अने नेक अने नेग दो बनेगा अता तामे अने निकताम यहाँ गुण हुआ पुगंत अभ्यास तो गुण हो जाएगा आगे जीव को जूस करने के लिए कोई सूत्र है सिद्धव्यस्त विधि भेच जूस होने पर क्या होगा इगंतों को जूसी चे गुण हो जाएगा है बोलो जूसी चल गया ना नहीं हाँ इन लोग को बोलने दो क्यों नहीं लगा जूसी से बोलो गंत नहीं है निज में है निज में ही के नहीं हाँ इगंत अंग नहीं इगंतों को गुण करता है तो रूप क्या मानेगा अने अने निज हो पुगंत गुण हुआ नहीं अभी सुर से बोलो क्या कहते हो छोड़ो पुगंत गुण कहीं हुआ क्या हाँ और जो जोशीचा तो अलग है जोशीचा का प्रश्न उत्तर हो गया बोलो हाँ वहाँ भी मीप कम होता है अचिपीति सार धातु मिल गया तो पुगंध गुण नहीं होगा। तो पुगंध गुण कहाँ कहाँ हुआ? पीप सीप में क्या रूप बना? अनेक अनेक। और कहीं पुगंध गुण हुआ? मीप को क्या आम हुआ? वहाँ तो पुगंध गुण हुआ। लटकार में गुण हुआ था ना? नहीं। लटलवन क्या रूप बना था? ने ने जिमी गुण होता ना? नहीं। लंग लकार में गुण नहीं हुआ, क्या कारण है? हैं, लट लकार में तो मिपी में गुण हुआ था, लंग लकार में क्यों नहीं हुआ मालूम है? बता सकते हो? नहीं, बड़ा कठिन है प्रश्न। हाँ, ये जो नाभ्यस्त से आचिपीति सार्वधातु है ना, अजादि पीत निषेध करेगा। मीप अजादि नहीं है, मीप पीते है क्या? पीते है? अजादि भी है, हैं? अजादि है नहीं। उनसे नाभ्यस्त से अचिपीति नहीं लगा लट लकार में। लंग लकार में मीप को अम हुआ क्या? अम हुआ, वो पीते है। और अजादि भी है, अजादि पीत उनसे निषेध कर देगा। इसलिए मीप को आम होने पर गुण किस सूत्र से हुआ? हैं, नहीं होगा। अब मीप में लट लकार में गुण हुआ। हाँ, बोले एक बार। अनेक आत्मनिपद में अनेक त बोलो। ईट कितने स्थान पर हुआ? क्यों नहीं हुआ? बला दी नहीं ऐसा रहा तू नहीं बोलो बोलो। हाँ बताओ। मालूम नहीं? मालूम है नहीं है सर धातु तो। हाँ, आधातु का ईट होता है, अर्धातु नहीं है। और एक ईट है ना, नहीं उत्तम पुरुष को नहीं। हाँ, प्रत्यय है, प्रत्यय ईट है ना, नहीं है। हाँ, लंग लकार में लंग लकार आत्मन पद हो गया। हाँ, आत्मन पद हो गया। अभी विधिली में परसम पद में यहाँ भी नी के गुण होगा। ने नी ज्यात क्या बनेगा? यास के सकार के लोप हो जाएगा। क्या किस सूत्र से? हाँ बोलो। आत्मन प्रश्न स्यूट होता है, स्यूट का सकार लोप हो जाता है, लिंग से लोप। य ने नी जी यकार का लोप हो जाएगा, लोप बोली। ने नी जी त क्या बनेगा? हाँ, ने में इकार को गुण होगा ना निपुगंत गुण मालूम है? क्यों नहीं होगा? कौन गीत होगा? गीत कौन होगा? धातु प्रत्यय स्यूट हुआ ना, स्यूट तो गीत नहीं ना। स्यूट गीत है क्या बोलो? स्यूट गीत है सार्वत्व अपि संगीत पता होता है ना, स्यूट तो सार्वत्व नहीं। कैसे मालूम है? नहीं। हाँ बोलो, जैसे जोर से कोई सुन नहीं था ना, जोर से बोलो। यदागम आगे, यदागम ये क्या संस्कृत है या हिंदी है? यदागम तदगुण होता, ऐसा होता है यदागम आगे तदगुण होता क्या? ये बोलो। यदागमास गम होते क्वेश्चन, गमस करना पड़े। यदागमास तदगुणी भृता तदग्रहण न स्यूट आगम हुआ, जिसको आगम हुआ वो भी उसमें आ गया लिंग में, सार्वत्व हो जाएगा। सार्वत्व अभी गीतिपद हो गया, गुण नहीं होगा। क्या बनेगा रूप? नैनी जीता बोलो। आसिले में निज है, वहाँ द्वित्व होता ना नहीं, श्लू श्लव से निज्यात बन जाए, कोई कार्य नहीं। बोलो निज्यात, हाँ। अभी आत्मनिपद का रूप लिखो, आसिले में क्या बनेगा, नहीं एक रूप लिखो, वहाँ गुण वृद्धि कैसे होता है नहीं होता है उसको लेकर दे, गुण वृद्धि किस सूत्र से होगा। एक बीज विसर्ग है, एक पद है लिंग सिंचाव आत्मने पदेशु झलादि, लिंग सिंच की तो उनसे पुगंध गुण नहीं हुआ। क्या रूप बना, निक्षिष्ट, लुंग लकार में परस्मद में, बोलो सिंची वृद्धि परस्मद से लग गया ना, नहीं बोलो सिंची वृद्धि परस्मद देश मालूम है, बोलो है हैं, लगेगा नहीं लगेगा प्रश्न है, हाँ नहीं लगेगा क्योंकि इगंत अंग नहीं, तो उसको वृद्धि करने के लिए ब्रद ब्रज हलंत से वृद्धि करने के लिए सूत्र लगे ना, नहीं लगेगा उसको निषेध करने वाले कोई सूत्र होता है, ब्रद्ध ब्रज को निषेध करने वाले कोई सूत्र है क्या, कहीं लघु कौमुदी में है क्या सूत्र है, क्या बोलते हैं, हाँ इतने कष्ट क्यों कोई सूत्र है नहीं, मालूम नहीं, नेट है लगे हैं, नेट लगे हैं निषेध कर रहे हैं ना, नहीं है अब हाँ कर दे, यहाँ निषेध क्यों नहीं करेगा, मालूम नहीं, ई टी हाँ हाँ अनिट है तो निषेध नहीं किया तो वृद्धि हो जाएगी, ई को आई हो जाएगा, अनैक्षित बन जाएगा, ईरित्वाच अंग करना है, हाँ पहले कर दो, पर ईरित्वाच सूत्र से चिल्ली को अंग हो जाएगा और गीत होने से गुण नहीं वृद्धि नहीं होगा, अनिजत क्या बनेगा, अनिजत। अच्छा आत्मनिपद में ऋतुवा लगता है ना, नहीं परिसमद में हो गया, अनिजत बोल दो, अनिजत हाँ आत्म, इसमें भद्रव्रज बुद्धि हो जाएगी, ज का चौक से ग खरीच हो जाएगा, अनैक्षित आगे अनेक ताम चाव नहीं क्या, अनेक ताम हाँ, अनेक छुह आगे आत्मनिपद में अनिज सिचित ईट नहीं है तो पुगंत गुण प्राप्त है, किस सूत्र से गुण होगा, नहीं होगा गुण, क्यों नहीं होगा मालूम है, लिंगा लिंग लिंग के आगे विसर्ग है ना, नहीं है क्या है, हाँ लिखा था लिंग लिंग सिचा बात क्या सूत्र लिंग झलादि सिच की तो उनसे गुण नहीं होगा, और सकार का लोप करने के लिए सूत्र बताओ, जलो जल लगे या जल कौन है, हाँ सौ हाँ अनिक्त बनेगा, क्या बनेगा, अनिक्त अनिक्षाताम अनिक्षत ध्वम के पहले क्या बने, अनिक ध्वम क ख ग ग है अनिक ध्वम हो गया, लिंग लकार में ईट होगा ना, नहीं नहीं होगा, क्या रूप बने बोलो परिसम पद में, अनिक्षत आत्मनिपद में ईट हो जाएगा, गुण होगा परिसम पद आत्मनिपद, गुण कहाँ होगा, गुण हो जाएगा हाँ, अनिक्षत आत्मनिपद में अनिच्छत, यह हो गया निजिर विजिर पृथक भावे, ये भी इस प्रकार बनेगा। अच्छा पहले वे व्यक्ति बोलो, वे व्यक्ति हाँ लीट लगा आत्मनिपद में, आत्मनिपद में वेविकते वेवी जाते लीट लकार में आत्मनिपद में क्या बोला बेबी जे जाते, हाँ बेबी जीरे नहीं बोला था, कोई बेबी जाते बोला था लीट, अच्छा लौट चल रहा था, ठीक है ठीक, हाँ लौट हुआ, हाँ बोल दो लौट लकार में क्या हुआ, बे विकते बेबी जाते बेबी जाते, हाँ हाँ अभी लीट लकार में, लीट परस्मद में बीज धातु है, वि वे ज बोलो एक सूत्र पहला आया था बीज ईट, बीज ईट सूत्र करता है ईडादि प्रत्यय गीत बोध होगा तो थल में जो ईट हुआ विवेजित ईडादि प्रत्यय गीत हो जा तो वहाँ पुगंध गुण नहीं होना चाहिए, किंतु ये सूत्र यहाँ नहीं लग गया। विजय ईट सूत्र में जो विजय है ओ बीजी भय चलन है, ओ बीजी धातु अलग है, ओ बीजी क्या अर्थ है उसका, भय चलन क्या लिखा है, भय चलन मन में तो आ गया, किंतु ओ बीजी भयचरण है लग में, हाँ भयचरण वो धातु का ग्रहण होता है, इतव तत्र ग्रहणात्, इसमें क्या प्रमाण है व्याख्यानाधीन है ऐसे कहा गया, उसमें इसका ग्रहण नहीं होगा, ऐसे इरादि प्रत्यय यहाँ गीत नहीं होगा, गीत नहीं होने से गुण होगा विभेजित बन गया, कौन सा विजेट नहीं आया, हाँ आसंख्या दिया आ गया, गया लग में आ गया ना इसलिए, अच्छा निजी विजी रुधादावपी, निजी धातु बीज उधार धातु में है, अच्छा इसका हो गया आत्मने पद बोलो विबीजे विबीज, हाँ जा बोलते हो क्या, हाँ लूट में क्या बनेगा हैं देखता लीट में क्षति, हाँ लोट लगार प्रश्न में तो बोलो वे विक वे वेक तू, हाँ बी नहीं वे कौन बी बढ़ता वे विक धी, पुगंध गुण हुआ, कहाँ पुगंध गुण हुआ, कहीं हुआ नहीं हुआ बिल्कुल, कहाँ हुआ प्रथम पुरुष द्विवचन में एकवचन में कहीं पुगंध गुण हुआ क्या है, हैं एक तीप में ही गुण हुआ, अभी जैसे आया था उस धातु में वहाँ क्या बना वे वेक तू, और सीप में नहीं हुआ क्यों, अभी तक पीते है बोलो शेर या पिच ही हो गया अपित हो गया, इसे वहाँ क्या रूप बना ने वे विग धी हो गया, आत्मन अब उत्तम पुरुष में वे भी जानी वहाँ गुण नहीं होगा, कैसे तो लगा, हाँ आगे आत्मन पद बोलो वे विग शाम बेबी हाँ बेबी देविक हाँ लंग लकार में अबे वेक बोलो अबे वेक वेग अबे विकताम अबे विजुहु क कहें गुण पर कुछ गलत था क्या? हाँ, यहाँ जो नीचे टीका में थली ईट पक्षे विजयट दि विहितम घित्व नहीं तैरते लिखा, थली ईट पक्षे विजयट नहीं लगेगा, तो जब ईट नहीं होगा वहाँ लग जाएगा क्या? यहाँ ईट पक्षे नहीं, ये जो टीका में है ना, अत्रेति थली ईट पक्षे विजयट विहितम घित्व न, वहाँ क्या चाहिए? थली ईटी, थली ईटी पक्षे नहीं चाहिए, थल को ईट करने के बाद विजय टीति विहितम गित्व न, वहाँ तो नित्य ईट हो जाएगा, थल में विकल्प नहीं, इसलिए ईट पक्ष नहीं, थली ईटी। और एक रूप भी आत्मनिपद का रूप नहीं दिया विधिलिंगे, टीका में नैनी जीत एक रूप लिखना चाहिए, स्वरूप जो लिखा है ने शिष्ट लिखा है, नैनी जीत बनेगा आत्मनिपद में। ई अलग हो, हाँ हाँ हाँ, वहाँ से लिखा बनाना तस्दु स्नाभ्यस्तु रात इति नित्यम इत्वे प्राप्ते, स्नाभ्यस्त रात से इत्व प्राप्त नहीं तो लुप होता है, ई अलग से इत्वे प्राप्ते जहाते ये संशोधन करते हैं तेरह में नीचे से तृतीय पंक्ति में, हाँ चतुर्थ में तस्दु स्नाभ्यस्त रात जो दिया है वहाँ स्नाभ्यस्त न ई हल्लघु प्राप्त है, ई हल्लघु रीति नित्य नित्यम इत्य प्राप्त जाते चलगा। हाँ अभी विधिलिंग हो गया, नहीं नहीं विधिलिंग चलेगा, निज धातु का प्रश्न दे क्या मानेगा, नैनी बीविजिया बेबी जिया आत्मनिपद में वे भी जीत, आश्रय में बीज धातु का परसमद में विज्ञात और आत्मनपद में विक्षिष्ट, लोंग लकार परसमद में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा बीज पहले इरितो व्यास अंग अभिजत कैसे तो लगा, इरितो वा चिल्लुक अंग हो गया गुणन हुआ, और परसमपद में सिच होने पर वृद्धि हो जाएगी, अवेक्षित अवेक्ताम आत्मनपद में अबीज सिचित झालो झल लग जा जाएगा, लिंग सिचा आत्मपद सुखी ते गुण नहीं होगा, अभिक्त बोलो लिंग लकार बोलो आप करो बोलो नहीं आतन बोध एक प्रश्न एक आतन बोध आत्मन तो क्या मानेगा अवेक्षत ईट होगा हैं पुगंत गुण होगा प्रश्न में आतन पद में दोनों में गुण हो गया। आगे है विश्ली व्याप्तो निजी बीजी रुद्धादि में भी आते हैं, विश्ली व्याप्त में हाँ इसे विष्णु बनता है, विषय है किच्च सूत्र से व्यवस्थित चराचरम इति विष्णु बनता है विष्णु धातु से, ली की संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र है क्या? हाँ अवनाश्य री ना ली ली पूरा संज्ञा रहेगा विष रहेगा, वे वेष्टि वे में गुणों कैसे हुआ तैन गुण हाँ वे वेष्टि बोलो वे वेष्टि वे विष्टा हैं वेविष्ट हाँ वेविष्ट वेवि सति आगे वेवेक्षी वेविष्ठ वेविश्व वेवेश्मि वेविश्व वेवेश्मि गुण होगा क्या बनेगा वेवेश्मि क्या बनेगा वेवेश्मि वेविश्व वेविश्म आत्मनिपद में वेवि वेविष्टे हाँ वेविष्टे वे वेबिड्वे ड हो जाएगा झलम जस में ड वेबिड्वे आगे विश्व वेबिश्वे लिट लकार में आतने पद हो गया ना लिट लकार में लिट में विवेश क्या बनेगा विवेश विविशतो हाँ धातु अनिट है ना मालूम है किसको याद है से शांतेशु क्या लिखा है अच्छा हाँ अनिट है उभयपति अनिट अच्छा लूट लगा में क्या बनेगा विष अगर ता पुगंध गुण हो जाएगा क्या किसका लीट के आत्म पद धातु बीज है बिस्ली विषय क्या बन गया विविषे विविषे विविषाते विविषिते विविषिते विविषाते विविषि द्वे द्वे विविषि द्वे हाँ आगे अभ्यास में गुण हुआ ना नहीं अभ्यास को गुण हुआ ना नहीं वे है? क्यों नहीं हुआ अभ्यास को गुण क्यों नहीं हुआ है ये तो हो गया कित कित कितने से गुण हो जाता था अभ्यास को गुण प्राप्त था ना नहीं हुआ था ना लट लकार में गुण हुआ था ना हाँ यहाँ स्लूपर नहीं से गुण नहीं हुआ और पुगंध गुण कहाँ कहाँ हुआ कहीं नहीं हुआ सब गीत या की थी की थी यंगी थी किस तरह से हैं क्या होते असंयात हाँ ये हो गया कौन सी लीट हो गया लूट में क्या बनेगा वेष्टा पुगंध गुण होगा हैं वेष्टा लीट में वेक्षति वेक्षत वेक्षति वेक्षते बन जाएगा वेक्षति में क कहाँ से आएगा मन में विशेष सोड़ा हाँ साड़ो ऐसा कसो ऐसो का सोड़ा साड़ो कासी वेक्षति वेक्षते लोट में परिसमति में क्या बनेगा वे वे वेष्टु बोलो वे वेष्टु हाँ वे विड्ढि वे विड्ढि वे विष्टात यहाँ हण तो हो जाएगा वे विषाणी गुण नहीं होगा वे विषाणी वे विषाव आत्मनिपद में वे विष्टाम हाँ बोलो राम वे विषाताम वे भी हाँ हाँ साथाम वे ढ्वम हाँ परिसंपद में लंग लकार में अवे वेट अवे वेट अवे वेड अवे विष्टाम अवे विशु हाँ अतन पद में अवे विष्ट अवे विषाताम अवे भी विड डे अवे विड डे अवे विड ढम आगे अवे विषि हाँ परसंबद विदिले में विष धातु क्या बनेगा वे वे वे नहीं होगा वे विष्यात क्या बनेगा और आत्मनिपति में क्या बनेगा वे विषित परसंबद में आशलिंग में क्या बनेगा विष्यात और आत्मनिपद में विविष्ट यहाँ भी गुण नहीं होगा विक्षिष्ट विक्षिष्ट सूटे विक्षिष्ट सड़कों से हो जाएगा विक्षिष्ट विक्षास्ता बनेगा लूंग लकार में ये इर तो नहीं इतने ही लिदित पुसादी से हो जाएगा अंग बन जाए अभिषत क्या बनेगा अभिषत अभिषताम अभिशान आत्मनिपद में ये आत्मनिपद है ना, नहीं तीन धातु हो गया ना, उभयपदी निजिर बिजिर विसिर, हाँ तो क्या बनेगा, हाँ सालो एक बता दक्ष हो जाएगा ठीक है ना। ओम।